इदं तो मसीत हो गया था ना, नहीं ये था? अच्छा इदं तो मसी, मसीत अभिव्यक्ति को निर्देश इकार उच्चारणार्थ तो क्या रहेगा, मस मसीत अयम इकार रूप चरमावय विशिष्ट स्यात्। मसीत अयम इकार रूप चरमावय विशिष्ट ईदंत ईद अंत्यस्य सईदंत मस मस अभी मस के स्थान पर ईदंत हो जाएगा। ईत अंत्यस्य मसीत अयम इकार रूप चरमावय विशिष्ट स्यात्, चरमावय इकार होगा। मस इगागम स्यादिति आवत, मस है अंत में ई हो जाएगा, ईदंत हो गया, ई तंत से ईदंत हो गया। मसिकार से इकार उच्चारण मस अभिहति निर्देश से ईदंतो, मतलब मस ईदंत हो इकारांत हो जाएगा। हाँ मसी में तो मस है इकार उच्चारण के लिए, जो मस है वो ईदंत हो, मस ईदंत स्यात, मस ईदंत हो, ईदंत अगर इकारांत हो तो इकारांत अंत में ई रह जाएगा, मसी हो जाएगा। इकागम से याद इकागम करें तो अंत में हो जाएगा। नम नम भरंत ए मसी, नम भरंत इन गत्व से मस हुआ, आंग पूर्वक एम बनेगा तो एम दिया इम स्म इति प्राति इम, इम के स्थान पर आंग रहेगा तो क्या होगा, आंग रहेगा तो इम क्या होगा, एम एम होना चाहिए। मस के मस के मसी हो गया तो ए मसी बन गया। तम अस्माकम तव स्मसी, स्मसी में स्म अस्मि स्व स्म और धातु का स्म मस है, मस को मसी हो गया तो मस में क्या हो गया तो क्या बनेगा, स्मसी हैं दो मकान नहीं, स्मस के सकार ई हो जाएगा, स्मसी हो जाएगा। स्मसी त्वम अस्माकम तव स्मसी, तव तव वयम स्म तव स्मस्मि तव स्मसी, स्मसी का क्या अर्थ है, स्म वयम तव स्म हम आपका है, तव स्म स्मसी हो गया। यहाँ जो एमसी दिया है यहाँ क्या होना चाहिए, यहाँ इम स्म इति प्राप्ति, वस्तु तो इम तो दिया है, इम इति प्राप्ते एमसी, इम प्राप्ते एमसी हो गया। हाँ तो ये समझना इम प्राप्ते इमसी होगा, और यहाँ एमसी में आंग है तो इम मतलब इम प्राप्त होने पर यहाँ इमसी है, आंग पूर्वक एमसी है तो आंग इम एम तो यक तो यक दिवम सुपर्णा गत्वाय गत्वा तो है य का आगम हो गया आदि अंत टकी तो गत्वा के आगे य हो गया गत्वा य असी भी अब एक तो य का आगम हो गया। इष्टवीनमिति च इष्ट्वा के स्थान पर ईनम अंतादेश हो गया, निपातन कर दिया, क्त्वा प्रत्यय से ईनम अंतादेश निपाते थे, यजात से इष्ट्वा बनेगा तो ईनम कर दिया। इष्टवीनम देवान अर्थ क्या है, इष्ट्वा इति प्राप्ति देवान इष्ट्वा इसी प्राप्ति इष्टवीनम केवल इसके लिए केवल एक ही सूत्र। स्नात्वादयश्च स्नात्व्यादयश्च स्नात्व्यादयश्च स्नात्व्यादयश्च स्नात अगर व्या स्नात आदि शब्द प्रकार अर्थ आकार से इकार निपात्य थे, स्नात्व में स्नात्वी स्नात्वा स्नात से त्वा करें स्नात्वा त्वा को ई कर दिया स्नात्वी सिन्न स्नाति मरादिव स्नात्वी आदि स्नात्वी पाद से त्वा करेंगे तो पीत्वा होता है, इकार करो तो पीत्वी सोम से वावृदे स्नात्वा पीत्वे इति प्राप्ति स्नात्वा पीत्वा पीत्वा में पाधा सिक्त्वा करेंगे तो घुमास्ता का पा तो पीत्वा होता है तो यहाँ विशेष क्या निवेदन किया, ई कर दिया, वहाँ को ई कर दिया। आज जसे रसुक, जस को असुक आगम होता है, जस के आगे अस आएगा, जस सुन जाएगा। आज अवनांताद अंगात प्रवश्य जसु असुक स्याद। देव अग्र जस क्या रूप बनता है, देवाह बनता है। जस के आगे अस आएगा जसस, देव अग्र जसस असस देवासस, देवासस में स्वकार विषय हो गया देवास, कहाँ के रूप है देवास, हाँ देवास। जस कहाँ है इसमें, जस का सकार श्रवण होता है या विसर्ग हो गया, विसर्ग नहीं हुआ है, श्रवण होता है। जस का सकार श्रवण होता है और विसर्ग किसके स्थान पर हुआ, अशु के स्थान पर हुआ। अशु का क्या रहेगा, अस श्री ग्रामण्योश छंदसी। ये आम को नोटा था रसो अध्याप नोटे श्री और ग्रामणी रसो या नद्यंत है, रसो नहीं नदी नहीं, नोट प्राप्त नहीं, किन्दी से नोट हो जाए आम को नोट। श्री नाम उदारो धरुणा रई नाम, श्री नाम बनिया आम को नोट होने से श्री नाम, नहीं तो क्या बनता है श्री का, श्रीआम और श्री नाम बनता है नदी संज्ञा, हाँ नदी संज्ञा विकल्प से श्री। और आगे दूसरा है ग्रामणी, ग्रामणी का आम कितने रूप बनता है, ग्रामण्याम या नोट हो गया। सूत ग्रामणी नाम किस सूत्र से नोट हुआ, रसन अध्याप नहीं लग गया क्यों, हाँ ग्रामणी शब्द नदी नहीं, क्यों नहीं, क्यों बोलो मालगो बता, क्यों नदी नहीं, इस तरह क्यों नदी थे, ई कारांत है बताओ ब्रह्म स्वरूप, ई कारांत है ना नहीं, नदी संज्ञा क्यों नहीं बोलो ब्रह्मचार्य, हाँ ग्रामीण शब्द पुल्लिंग है, नदी संज्ञा होते स्त्रीलिंग होना चाहिए, मालूम नहीं था ना, था अच्छा हाँ स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग में भी चले गया तो नोट हो जाएगा, नहीं स्त्री प्रत्यय नहीं, स्त्री प्रत्यय होने से होगा, श्री शब्द भी थे ना श्री, तो उसके लिए वामी गीति रहस्य होता है, हाँ वो तो अलग है। अच्छा गोह पादांते नुट हो जाएगा आम को, विद्मा हित्वा गोपति शूर गो नाम, गो क्या करे आम है क्या लुपनता है गवाम, गो नाम नुट हो गया। पादांते किम गवांग शाता वृक्ष यामेशु, या पाद के अंत में से नुट नहीं हुआ, पादांते भी क्वचिन्ह छंदेश सर्वेशा विकल्पकत्वात् विराजम गोपतिम गवाम, ये पादांत होने पर भी नोट नहीं हुआ। छंदेश भी दृश्यते अस्थ्यादिनाम अनंग अस्थिति सत्य नाम अनंग टादोची अनंग होता है, किंतु हलादि होने पर हो जाएगा। इंद्रो दधीची अस्थवी विस्पर्हते भी अनंग हो गया, अस्तन हो गया, अस्थि को अस्तन नकार कहाँ जाएगा, अस्थवी। ई च द्विवचने अस्थ्यादिनाम इत्येव अक्षीभ्याम ते नासिकाभ्याम, अक्षीभ्याम क्या प्रतिपदिक है, ह्रस्व दीर्घ, अश्वपीज दीर्घ नहीं होगा बोलो, क्यों नहीं अश्वपीज इनादि क्या, हाँ सुपी तो अदंत हो तो ये इकारांत है, इसके दीर्घ करने के लिए क्या सूत्र है, ये ईच द्विवचन है अक्षीभ्याम, लोक में तो नहीं होगा इसमें ऐसे दृक् दृक् सवस्वतवसान छंदसी, दृक् सवस सतवसाम छंदसी ऐसा नुम से आता सौ सुपर होने पर, दृक् शब्द के सुहाने पर नुम हो गया विदु चंद, तो द्रिंग हो द्रिंग ककार का लोप हो जाएगा, नकार को कुन प्रत्यय से कु हो जाएगा, कि द्रिंग इंद्र इंगिंद्र में गम हो साधु सिंह अमृत्य हो गया, किदृंग बन गया। किदृंग में क्या है, दृक् शब्द है, किम एवं दृश्यते, दृश्यब्द से कोई नहीं है, किदृक् इदम किम रिस्की किम को की आदेश हो गया, किदृक् प्रातिवेद की दृश्य प्रातिवेद क्या है, किदृश के नुमोहन से किदृंश नकार सकार और लोप हो जाएगा, सुलोपन से अलग अवलोप हो गया नकार को कुन प्रदेश को ग हो गया, किदृंग गिंद्र गिंद्र में ग कहाँ से आएगा, सवान सवान में सवस स्व से सवान अवतर असुन सुष्टु अवयस्य विग्रह अवतर असुन का अवस बन गया, सुष्टु अवयस्य सवस सव शब्द में असन में उगित नहीं असे, यहाँ नूम कर दिया इसी से नूम हन से सवान बनिया, इसी प्रकार सतवान स्व क्या के तवस तू धातु से असन कर है सऊत्र, तो असुन से स्वम तवो यस्य तब का वृद्धि स्वम तव यस्य विग्रहण से बनिया स्वतवस स्वतवस को नूम हो जाएगा, सतोष्ण से सतवान बन गया, यह अश्वन प्रत्यय असे उनादि उगित नहीं तो नुम विधान किया, नहीं तो उगित चाम से नुम हो जाता था, उदष्ट पूर्व अच्छा उदष्ट पूर्व से आता है त्रि प्रवणतारण हो बहुलन छंदसी त्रिधातु से आद्रिगम इति की प्रत्यय, आद्रिगम एक सूत्र है 131 पृष्ठ में आया, प्रत्यय क्या है किन प्रत्यय क्या लिखा है टीका में, क्वीन प्रत्यय लिखा है क्या लिखा है नहीं, नहीं आद्रिगम इति प्रत्यय थे 131 पृष्ठ में निकालो 31 आद्रिगमहन जन की किनो लिट्च ये सत्र आद्रिगमहन जन की किनो लिट्च ये किन प्रत्यय हुआ के किन 31 तो कित होने से गुण नहीं हुआ और कि किनो लिट च लिटवत होने से द्वित्व हो गया, धातु त्रि धातु है त्रिद्वित्व होने से त्रि त्रि आगे हो गया, त त्रि उदष्ट पुष्ट तत्तुर बन गया, तत्तुर होने के बाद की प्रत्यय तत्तुरी उदष्ट पुरुष तत्तुरी गिरिनिगण से ही वैसे बन जाएगा, जगुरी पराची तत्तुरी जगुरी में यहाँ क्या हुआ उदष्ट पुरुष की प्रत्यय हो गया, तो इसी से कौन सूत्र आद्रिगम इसमें क्या है हाँ रिदंत आद्रिदंत रिदंत है, रिदंत से यहाँ हो गया किन हो गया, उसके बाद ये उदष्ट पुरुष से लगा, उदष्ट पुरुष रिदंत दीर्घ नहीं ना यहाँ क्या था, तो त्रि और ग्री त्रि त्रि तो दीर्घ भी है ग्री भी नहीं है, हाँ हाँ ठीक है उदष्ट पुरुष से जो लगा है उसके पर नहीं उनसे हो गया उरन उर पर हो गया, हृ हरेश छंदसी हर हर धातु क्या धातु कौटिल्य हरी कौटिल्य हाँ हरी कौटिल्य हरी को ई करके हरे हरे को छंद से ह्रु आदेश हो जाएगा, हरे निष्ठायाम ह्रु आदेश स्यात ह्रुई धातु से निष्ठागण से हरी में ह्रु आदेश हो गया, ह्रु आदेश से क्या अहुरुता मसी ह्रु हो गया और अटा ये नए समस्या अहुरुत मसी अभिधानम यहाँ क्या हुआ, हुए धातु से निष्ठाकरण से क्या होना था, हुए ही सद्य निष्ठा की तो उनसे संप्रसारण होता है नहीं आता है नहीं हुए नहीं, ये तो हरी हुरी हुए नहीं आता है नहीं आता तो हृत हृत होता था किंतु यह हृ आदेश हृत बन गया, अपरिहृताश्च ये अपरिहगत और एक दूसरा रूप बना पूर्व में प्राप्त से आदेश से अभाव नहीं पाते थे यहाँ नहीं हुआ, अपरिहुता में निष्ठा पर होने पर भी ह्री को ह्रु आदेश नहीं हुआ तो धातु क्या है ह्री अग्रे त अपरि परि परिप्रक परिप्रक क्या बनेगा परि हृत नए समास करें तो अपरिहुत यहाँ धातु क्या है ह्री क्या आदेश हुआ उसको कुछ नहीं हुआ या नहीं जो होना था क्या होना था ह्रु नहीं हुआ अपरिहृता सनुयाम वाजम सोमे हरित सोम के में हरित हो जाएगा तो ईट और गुण निपातन कर दिया ईट कर दिया तो निष्ठा को और गुण कर दिया नहीं तो गुण नहीं उनसे की थे हरित मान सोम हरित कुटिलता न कर हरित ग्रसित स्कवित स्तभितोत्तभित चत्त विकस्ता विशस्त्री संस्त्री शास्त्री तरुत्री तरुत्री वरुत्री वरुत्री वरुत्री रुज्ज्वलिति क्षरिति वमित्यमिति च शास्त्री तरुत्री तरुत्री वरुत्री वरुत्री चरिति वमित्यमिति च उज्ज्वलिति चरिति वमिति अरे क्या देखो ग्रसित स्कभित स्तभितोत्तभित चत्त विकस्ता विशस्त्री संस्त्री शास्त्री तरुत्री तरुत्री वरुत्री वरुत्री वरुत्री रुज्ज्वलिति चरिति वमित्यमिति च उज्ज्वलिति उज्ज्वलिति क्षरिति वमित्यमिति च उज्ज्वलमिति च अष्टादेश निपात्यते निपात्यन्ति तत्र ग्रसु स्कम्भु स्तम्भु धातु येषाम् उदित्वा निष्ठायाम् ईट् प्रतिषेधे प्राप्ते उदित से क्या सुतो उदित सुदितो निष्ठा हाँ उदित को निष्ठा में निषेध प्राप्त होने पर ईण निपात्य थे ईट कर दिया तो ग्रसित ग्रसु से ग्रस ईट कर दिया ग्रसित स्कम्भ से स्कम्भ न कहा अनिद्याता लोप हो जाए स्कभित स्तभित ये बन जाएगा और उत्पर्व का स्तंभ था से उत्तभित तो स्तंभ का ही उत्तभित बन गया कितना हो गया ग्रसित स्कभित स्तभित उत्तभित कितना हुआ आगे चत्त चत्त के लिए चत याचने धातु ये कसकतु ये ईट नहीं हुआ ईट अभाव निपात नहीं क्या चत धातु सेठ है चत से त करें तो चति तो होना चाहिए किंतु ईट नहीं हुआ तो क्या बने चत और त क्या बने या चत याचनार्थ में कसकतु इसमें भी त करो ईट अभाव कर दो विपूर्वक क्या बने या विकस्त विकस्ता दीर्घ भी कर दिया निपातन बहुत अपेक्षा सूत्र बहुवचन विकस्ता इति विकस्ता जो दे दिया ऐसे बहुवचनांत नहीं विकस्त भी बनेगा ऐसे के बहुवचन दे दिया बहुत स्थान में हिसाबता करके निपातन बहुत अपेक्षम सूत्र बहुवचनांत विकस्ता इति तेने एक वचनांत भी प्रयोग साधुरेव कैसे बनेगा विकस्त भी बनेगा इसलिए पहले दिया उत्तानाया हृदय यद विकस्तम विकस्तम दिया है विकस्ता ही निपातन ईसा नहीं विकस्त बने विकस्ता में बहुवचन का दे दिया है बहुवचन का उसे बहुवचन होने पर भी सुप धातु पात्र से लोक हो जाने चाहिए किन्तु लोक नहीं करके ऐसा दिया आगे विकस्त के आगे विशस्त्री एक विशस्ता सस्ता हो गया प्रशस्त विशस्त्री प्रसा प्रशास्ता पोता त्रि धातु का त्रि तरतेर ब्रिंग ब्रिंगश्च त्रिच ऊट ऊट है तो आगम नहीं इसके रह गया कुछ विशस्त्री क्या है कि संस्त्री संस्त्री है सम धातु से संसु नहीं ससु का अच्छा विशस्त्री विकस्ती। अच्छा विकस्ता क्या विशति है, विकस्त्री है, विकस्त्री में सस धातु ससु और संस्त्री में संस धातु और सासु के शास्त्री, इनसे त्रिज को ईट अभाव कर दिया, नहीं तो ईट होता विशस्त्री संस्त्री शास्त्री, ये प्रातिपद हो गया उसका रूप बनेगा। एक स्व स्व विशस्ता विशस्ता है प्रथमांत है, ग्राव ग्राव सस्ता शस्त्री का प्रशस्ता किसका शास्त्री का, तो आगे है तरुत्री तरतेर व्रिंग व्रियोच्च त्रिच ऊट ऊट है तो निपाते थे तो आगम त्रिधातु से त्रिच करने पर ऊट हो गया तरु तरुत्री क्या आगम हुआ ऊट आगम हुआ तरुत्री तरुत्री बन गया एक ऊट आगमन से व्रिंग अरबी में भी बनेगा एक ऊट ऊट दूसरा भी एक ऊट और एक ऊट तरुत्री तरुत्री दो बन गया व्रीन धातु से भी करो ऊट और ऊट वरुत्री वरुत्री और तीसरा है तरुतारम वरुतारम वरुतारम वरु वरुत्री में गीत कर दिया अत्र गीवंत निपातनम प्रपंचार कौन सा वरुत्री जो पहले वरुत्री बना था रिन्ने गीप कर दिया तो रिन्ने गीप करे वरुत्री बन गया वही केवल गीपत का निपतन किया प्रपंचार्थम ये निपातन कोई विशेष नहीं वरुत्री बना देंगे तो वरुत्री बन जाएगा वरुत्री शब्द ही निपातित तत्व गीपा गतार्थत्वात् वरुत्री शब्द से गीप करेगा वरुत्री बन जाएगा यहाँ सूत्र में निपातन किया उसके प्रपंच के लिए उज्ज्वलादिभ्य चतुर्भ्य सप इकारादेश निपाते थे ये चतुर् चार धातु से सब को इकार कर दिया है रिन्ने व्यंगी नहीं नहीं उज्ज्वलादि चतुर्भ्य वरुत्री हाँ वरुत्री उज्ज्वलादिभ्य चतुर्भ्य सप इकार निपाते थे ज्वल क्षर टुबम अमगत आदि क्षर थे वरुत्री भी सुरन गीवंत निपातन प्रजात वरुत्री शब्द ही निपाता था निपाता है उज्ज्वलादिभ्य चतुर्भ्य सप इकार वरुत्री रुज्ज्वलिति क्षरिति वमिति ज्वलिति क्षरिति वमिति वमिति तो ये प्रथमांत होगा तो भी सुलभ हो जाएगा। हाँ इसे शब्द करके तो इसे करेंगे तो फिर ये अलग पद हो जाएगा इति च। अच्छा यहाँ भी एक गलत है सूत्र में रुज्ज्वलिति क्षरिति वमित्यमिति च क्योंकि तो उज्ज्वलिति क्षरिति वमित्यमिति च अमिति च मिति के बीच में कि ती दीर्घ चाहिए अमिति इति च उज्ज्वलिति क्षरिति वमित्यमिति इति च तो वमित अमिति चित्ति च मी ती के विषय में कहूँ कि ती ही चाहिए अमिति इति च ऐसा नहीं क्या तो ये सो ऐसे प्रथमांत तो होगा ये शब्द लेकर के आगे उज्ज्वलिति क्षरिति वमित अमिति इति च ये स्वर्ण पुंसक है अन्य भी स्वर्ण पुंसक था। अच्छा आगे हो गया उज्ज्वलिति चार सपो को इकार कर दिया ज्वलति को ज्वलिति क्षरिति को क्षरिति वमति को वमिति और अमति को अमिति ज्वल दीप्तो क्षर संचलन टुवम उद्गरण अमगत्यादिशु यह क्षरिति त्यसानंतरम क्षमिति इत्यापि केचित पठंती क्षरिति क्या थे क्षमिति कहीं सब स्थान में नहीं है तत्र क्षमु सहने इति धातुर्बोध्य भाषायन तो अभी सब का रूप देते लोक में कैसा बनेगा। ग्रसित था ना, ग्रस्त स्कब्ध स्तब्ध उतब्ध चतित, सूत्र में क्या बना चत, विकसिता विकस्त, विशसिता सूत्र में क्या है विशस्त्री ना विशस्ता विशस्ता, संसिता क्या दिया संस्त्री, शासिता शास्त्री, तरिता तरित्री तरिता, वरिता वरिता, उज्ज्वलती क्षरति, पाठांतर क्षमति, विशेषिता विशेषिता विश विकस्त विशस्त्री शास्त्री तब चाहिए विशसिता स्तब्ध चतित विकसिता तो एक साथ हो गया, विशसिता संसिता विशसिता विशसिता विश विश विश विशस्त्री विशस्त्री है तो लोग विशस विशसित्री विशसित्री का तो विशसिता बनेगा, विसर्ग कैसे विकसित त्री रिकारांत है ना, त्रिच प्रत्यय ईट हो जाएगा, ईट अभानी पातन क्या तो ईट करेंगे तो विशसित्री बनेगा, विशसित्री बनेंगे तो विशसिता बनेगा, विसर्ग नहीं होगा। छोटे वाले पुस्तक है नहीं किसके पास नहीं उठ रहा है क्या, अष्टाध्याय अष्टाध्याय में तो नहीं मिलेगा, अष्टाध्याय नहीं मिलेगा तो सूत्र क्या है, हाँ तो इसको देखना पड़ेगा गुटका में विशसिता बने, बहुवचन नहीं होना चाहिए, बहुवचन करेंगे तो विसर्ग रखने के लिए कहाँ का रूप बने से वहाँ नहीं होगा, ये ऋकारांत शब्द है। संसिता शासिता तरिता तरिता ये हो गया, क्षरति पाठन दे क्षमति अमति, बभूता तातंथ जगृंभ बवर्थे ते निगमे, ये आया है पहले आया है बभूत तातंथ विद्वा सम तमुत्सम यत आ बभूत बभूवित ईट नहीं हुआ बभूत, ये न अंतरिक्षम उर्वा ततंथ ततंत है तनु है विस्तार से जगृंभ अग्रिम ते दक्षिण मिंद्र हस्तम तम ज्योतिषा वितम बवर्थ वृत है बबर्थ भाषायन तो बभूवित तन धातु का आतेनिथ जगृहिम बबरित बनेगा। शनि सस निवासम शनि सस शनि सस सनिवासम शनि शनिम इतेतत पूर्वात सनते शनिम पूर्व में शनिम के आगे सन धातु है, सनिम के आगे क्या धातु है सन धातु था सनोते तो सनोते में स्वाधिवस्नु होता है धातु है सन सनिम अग्रे सन आगे कोसु प्रत्यय किया सनिम अग्रे सन तो लिटी को कोसु होता है कोसुर ईट किया तो ईट करने के बाद एत्व अभ्यास लुपा भाष्य कीत होने से लिट नहीं गए क्या सूत्र है तो अभ्यास करने अतिकरण मध्य ये नहीं किया निपातन कर दिया तो क्या बनेगा सन अगर सनिम सनिम क्या है पहले क्या है सनिम अगर सन धातु से बस गया बस ईट करो द्वितीय करो स स निवस क्या बनेगा स निवस स निवस का द्वितीयांत सस निवानुम हो जाएगा कोसु का सस निवांसम अब पहले क्या है शनि शनि जोड़ दो शनि सस निवांसम कितने पद है इसमें एक ही रूप है शनि सस निवांसम शनिम पूर्वक सन धातु से कोसु क्या कोसु के बक्का ईट हो गया और कीत दित हो गया सस निवांसम बन गया अंचित्वाग्नि सनिन सस निवांसम ये वेद का उदाहरण गया पावकादीना छंदसी प्रत्यस्थात कादित्व नेति वाच्यम प्रत्यय सात का इत्वम अतः इत्वम ये नहीं होगा। हिरण्यवर्ष शुचय पावका ये शुचय से स्त्रीलिंग है पावका। पावक बनाने के बाद स्ट्राप करके बहुवचन करेंगे तो प्रत्यय सात का पुरुष इधर इधर होना चाहिए, नहीं हुआ पावका पाविका नहीं हुआ। शनि सनिवासम शनि दान पूजा सेवा शनि है, शनि पूर्वक दान पूजा सेवा अर्थ है शनि दान है। दिया नीचे दिया कुछ नहीं, नहीं, नहीं लिखा है। इतने लिया शनि दान पूजा सेवा ये अर्थ है शनि धातु, ये जिसने किया ऐसा होगा। शनि में का क्या अर्थ कुछ नहीं। अंचित्वा अग्ने शनि सनिवासम अग्ने हे अग्ने अंचित्वा पूजा करके अति कर इसको जा करके प्राप्त करके इसे प्राप्त करने वाला कोई एक ऐसा है वो कुछ नहीं। शनि धातु से तो कसु करने से क्या होगा, लिट अर्थ में लीटर जी जिसने दान किया पूजा की सेवा किया तो होगा। और शनि में इसका कुछ होगा और कुछ नहीं, जिसने पूजा कर किया था इस अर्थ होगा। घोर लोपो लेटिवा घू घू संग धातु दधद रत्नानी दासु से लेट लेट लकार का दधत्व में धा का लोप हो गया। धा धातु में दधत दधा तेर लेट तीप तीप कर दिया, तीप का रूप स्लव से दित्त हो गया दधाति बनता है, दधाति के आकार के लोप कर दिया, आकार लोपन से दध हल हो गया। लेटो डाटो से अटागम करो क्या बन जाएगा, देखो धा धातु का लेट लकार में तीप स्लव दित्त करो दधाति बन जाएगा। दधाति बनने के बाद आकार का लोप करो क्या बन गया दधति, और इतश्चलोप प्रश्न बदेशु इतश्चलो प्रश्न ती का क्या लोप करो क्या बन गया दध दध और तकार तकार खोल गया लोप कर दो तो क्या बन गया दध नहीं लेटो डाटो हाँ दधत बन गया दधत क्या बन गया दधत इतश्चलोप क्या दधत बन गया। दधाति में आ का लोप करो अटागम करो क्या हो जाएगा दधति इतश्च लोप प्रश्न बदेशु क्या बचेगा दधत बन गया दधत दधत रत्नानी सोमो दधत गंधर्वा दधत में दा धातु का इसी ये धा का दधत बना धा का दधत यद अग्निर अग्नये दधात दधात में आ का लोप नहीं किया तो क्या रह गया इकार का लोप गया इतश्च लोप प्रश्न बदेशु क्या बने रूप दधात हो गया। मीनातेर निगमे शीति ह्रस हो गया प्रमीणंती व्रतानी लोग तो प्रमीणंती होगा मी दीर्घा है किन्तु ह्रस हो गया। अस्थि शिच प्रति सूत्र आया है बहुलन छंदसी सर्वमा इदम सर्वम आ सर्वमा में सर्वम अवधातु का बना सर्वम आ बनेगा आगे दिया आसिदिति प्राप्ति अस्तेर लंग तीप ईड अभाव अस्थि धातु लंग है तीप आया तीप आसित बनता है अस्थि जो ईट होता है तो यहाँ ईट नहीं हुआ तो आ तकार है तो होने के बाद अप्रुत होने से अप्रुत काल प्रत्यय हलंग्या दीर्घ से तकार का लोप हो गया सकार हो गया आठ आगम है आस हो गया। आस का क्या बनेगा आहा किंतु इदम आगे रहेगा तो विसर्ग नहीं होगा आगे दे दा संहिता है तो भो भोगित यह हो जाएगा ये लोप सागर से लोप हो जाएगा तो क्या बनेगा सर्वमा इदम माँ के आगे विसर्ग है क्या पुस्तक में हैं लिखा है न कटा हुआ हाँ विसर्ग नहीं चाहिए सर्वमा इदम केवल यदि इदम नहीं रहेगा तो सर्वमा बनेगा सर्वम अलपद है आसित के स्थान पर आह बनिया वेद में गो भी रक्षा, ये रक्षा में क्षय क्षय धातु का गो भी अक्षा क्षय क्षय धातु का आदि चौपति से अक्षा बन गया। अक्षा ने पर सिच को ईटा भाव कर दिया तो अटागम अरक्षा अरक्षा बन गया। बाकी वो अस्थिशिच प्रति ईट नहीं हुआ, अब हालांकि आपसे लोप हो जाए लोप हो जाएगा और सौ को विसर हो जाए अरक्षा किसमें नहीं यहाँ सत नहीं रक्षा धातु है सिंचय हाँ सिंचे लो सिंच सिंच कार हो गया ईट नहीं हुआ अस्तित्व ईट नहीं हुआ तो सिंच का सकार है तो आधे चो रक्षा बनी गया सिंच को विसर्ग हो गया। रसस गुण जसी च गुण होता है तद है जसादिशु छंदसी वा वचनम प्रांग नौ चंग उपधाया नव चंग उपधाय हर्ष होता है उससे पहले जसादिशु छंदसी शतक्रत्व यूयम शतक्रत्व अग्र जस है जसी ज गुण नहीं हुआ रसस गुण जस नहीं हुआ शतक्रत्व अग्र अस यौन हो गया शतक्रत्व बन गया। कहाँ के रूप शतक्रत्व जस का रूप शतक्रतव ऐसे एक पक्ष में शतक्रभ बने जस जगुण होगा तो पश्वे निर्भ्यो यथा गवे पशवे यथा पश्वी हाँ पश्वी पशु क्या करेंगे चेंगे में घेर कितने गुण होना चाहिए पशवे बनना चाहिए नहीं वाई अन्न कर दिया पश्चे बन गया नहीं तो क्या बन गया पशवे। हाँ ओम।